أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا سمعنا قرآنا عربيا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوك كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك ربي به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيبني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جزاك الله خير. سورة الجن مکی صورت ہے نزولاً 40 نمبر فصل سورة آراف نازل شغل ہے اور ترتیباً دواو یاد ہے 72 نمبر فصل سورة نوح نا ربط دا سورة دا مکی طرح مکی صورت کے دلیل نقلی و پواکہ دا نوح علیہ السلام پا توحید بانے دی سورت کے دلیل نقلی دے دا پار دا اس بات دا توحید پواکہ دا جنات بانے دیو جنور فسیر آرہا دوی موجہ مکی صورت کے آت نمبر 11 کی ہوئی چی دا اللہ تابدار ہی باران درمان رہو رہی نو دی صورت کے آت نمبر 16 کی ہوئی کچھر دی دا اللہ تابدار شو لہ اسقینا مان غدا کھا دو اللہ مار دولت زیاد کما دیو جنور فسیر آرہا دوی موجہ مکی صورت کے آت نمبر 14 کی ہوئی چی مختلف حالات کن پیدا کری نو جنات دی صورت کے آت نمبر 11 کی جنات ہوئی چې موږ مختلف عقاید لرل موږ ما مختلف عقاید لرل کنا تراک عقیده ده دوی نور فسیر آره سلورم رابط مخی دورت که فینزیش که وی پچیز که فلم یجدو لهم من دول الله انصارا زن لبس اوگ امداریون هم امدت آد نمبر 13 که وی آد نمبر 13 که جینات هم وی چه زمان امدار عقیده وی زمان آد نمبر 12 که زمان امدار عقیده چه بسوک سخلاص ولن شکول آدم ور دور سم دیو جنور فسیر آن پینزم ربط مکی صورت که دوشتم نمبر آئی که دو نوح علیہ السلام بیانو چیزی زمان خلاب تدبیرن اکڑا دا توحید دپان دورو آن دیو صورت که آدم نمبر 4 که جنات وی دا توحید خلاب چی پروگرام چلی دا بیوکوفان دی دیو جنور فسیر آن امتیازات دو صورت صورت ممتاز فا آدم نمبر اول بانشه چی اوہ لیان نو سمانا فرمی لجن بلدہ دا شانیشتے دویم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر 4 باندې یقول سبیون علی الله شططا بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 6 باندې چوانو کار رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا رهقا بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 8 باندې چې انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 16 باندې وَأَلَّا اسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَتِي لَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 18 باندې چو ان المساجد لله فلا تظلم ما لنا احد بل امتیاز ظلم امتیاز بعد مرونی زبانی وانه لما قام عبد الله يدعو قال يكون عليه لبدا بل امتیاز ظلم امتیاز ده پنه پیر غیب اند مخلوقات نا پاجبان دا فاخره کې بل امتیاز ظلم امتیاز ده پر نور 27 چې د حفاظت د قران او د وحید حفاظت بیان پکې شه مقصد د ضرورت دلیل نقلی په توحید باندې جناتونه اور د شرک اعتقادی قل اوحی الی او وحی کړه شما ته انه استمانه پر نبی اسلام د پته نو جنات راغلی نبی اسلام بیان کړي یا موس کړي یا بیان کړي جنات غوږی خره نو بیا نبی اسلام ته رسو وای شو دا چې قل اوحی الی او وحی شما ته انه شاندار استمانه پر مل جن چې غوږی ود یو ډلې جنات قران ته نوی وی دی ان ته منا قران عجبا یکنه موږ ورته قران عجيبه کتاب عجيبه د دې کوي چې دې کې مساله توحید و د خلکو تصور د توحید ختم شو په هندستان کې کرشن جی مہاراج رامچندر جی مہاراج شیو جی دا غي شکلونه جوړ شوې ته سجده کوي په ایران کې ور سجده وی د الله تصور د توحید ختم شو په پروم کې د عیسی علیہ السلام مجسمه جوړ شوی او دارن د حضرت رضا مجسمه وی په چین کې په جاپان کې برما دغه علاقو کې د مهاتما بود چې مجسمه هغه ته خلق عبادت کول نو توحید د توحید تصور د خلکو زمونه ته لکه نن سبا چې دا کې توحید ختم شوی او ته په توحید شوری دی وی جی باجی مثالې کوي نیمه مثالې وکړي جناتم وای چې جناتم انا قران عجبا یقنم ور قران عجبا کتاب یهدی لروشنی دا رقی په طرف د اسلام او جوړ راولي د خالق د مخلوق منځ کې جوړ پیدا کړي ادرور ادرور منځ کې جوړ پیدا کړي د مسلمان د مسلمان منځ کې جوړ پیدا کړي فامن نبی موږ ایمان ورو په جنات ور ویل جوړ کتاب دی ازبر ګوې دا ټول کتاب دی ان ټول دی او د مشرک سب ټول دی کم چې مؤمن ته دای جوړ پیدا کړي ولا نو چې رګه ربنا حدا هر دې لیسا در کومه د پر رب سره ایسو کوم و نو شان دادې تعالی جد ربنا دل چت دې شان زمندرا و ما تقدا نه د نیولې بیبی او نو ولاد نه نایب و نو ایقینانو کانو سپیونا دکو او چې ویل وزن به وقوف په لابان دې ته خبر دای نه ایبان دې نه زولي به وقوف یې چاته وي هغه پیر ته هغه مولا ته وي چې هغه چې د بعد باب اولیا د الله نه ایبان دې نه زولي دې وې دا به وقوف وي نران خودی جنات کنه خد نر دو خبر کوي هغه مولا چې گمراه کړیو هغه به وقوف وي دې وې نه یاره مونږ ته سو مولا خدای علم خدای کنه نو ستاپ لارې گمراه کړنو ستا نیکی نو گم را کرده نیکا تی نی گم را کرده تا ده قرآن خیلی دیدن تا دو آقوار تا پیغمبر وی نو ده ظالم بچه ده تا خود بیوکو پاتا وای کنه چه دور مدستا پا جماعت که فات شده مولاده نی تا ده قرآن و قرآن استا بچه تا خیره او ده دل تزدکی دل تزدکی یا تا نزدکی ده ولی خب بیوکو ده ده مولا کنه نو بیوکو پس چی موسکی وای نیت مگری بیوکو پسی وانو شاندار کانو یقول تی وی به حقوق زمنګ په الله باندې ذاتی خبره دای نه ایوان دې نه دولي وانا ظننا یقینا زمون ګمانو چې نه بو انسان او جن په الله درو دا امیان دی پته لګي ځکه امی په الله درو دي شویل دا جنا چې دا امیان دی نو دی وای چې زمون خو ګمان کوم نه راته چې انسان او جن په الله درو سم وای ځکه امی سره وای رمو دا دې علم سم درو وای دکه امی سره پادا درو خوې لنی شي د یریږي د تیری امولا خو نه ریږي دا غړت لکشي هغه ارسوي درو وای وانه شان دار کان رجال من الانس او سړی انسانانو یو د نبی رجال من جن چې فنا به غوخته په سړو د جناتو فزادوم نو زیات کړي انسانانو په دې جناتو کې را کان سرکشي چې په یو کاند بتل مشرکان ای به اعوذ بکبیر هاذ الوادی امن فنا غواړو د دې کاندې په مشر ناګه کې لور سره نور سره کې شي دیاته شو جناتو کې یا راکن په مان ګمراي آزادو کې زادو کې فایل به دي جناتو کو او هم کې د ضمیر د مفعول د بشي انسانانو ته فدادو زیات کړي جنات هم دي مشرک دي وین دي انسانانو لا راقان گمراهي گمراه کړه وانه دوانو او یقین دي انسانانو ګمان کو لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ چې الله په اصل لا حدا چیرته پورته بند کی الله هیڅ څوک و انا لمسنا السما او یقین مونږه مسک اسمان را تو مونږ مونږ دي اسمان را مولیت حرتن دک شد تو ګداران او شهیدان سختو و شوبن او شغلو د نبی دان به عزت دمخ کې جنات به بر هوا کې نازو نو چې فرښتې به کل راتلی یو بل سره به ګپ شپ لګو چې الله داوي الله داوي نو دوی به خبر واورېده نو دوی به قطه دوی ایجنټان نسخه پیران اسخه مولیان دوی له به خبر راو چې داسې به کې داسې به کې نو حدیث کې راځي نبی اسلام وایي یو خبره به اورېده او سل به خره کړي اوس درس د نبی اسلام د خبرې مطلب دا دی چې د جناتو به وي سرسل کړي او کنا دا جناتو چې به د پیرانو ته وي نو دوی به سرسل نورې کړي نبی اسلام وایي چې سل به سره نورې کړي نو هغه سل به غلطي وخته دی یو بسي وخته خلکو به وګوروي پیر صاحب خوشبرګ دی کنه هغه سل ته به خیال نه ته چې دروغې کوي لیکن دا یو وګوره ویلو چې دا چل به کی کنه او شکر دا به شیطانان دا کار کو نو چې کله نبی اسلام الله مبروز کړ نو دغه شی بند کړ جنات په لار باندې څوکیداران کېدل چې اوس جنات لم په شغلې رالی نو ته یې ریان چې داسې تر شو داغي بیان کړي دی بیا خپل مشر تر راغلی چرس چل نه په ته تاسو ګرې په عمل کې سنه کار شوه یا الله تو پیغمبر را لېګل دي او یا الله پر عمل باندې عذاب را لېګي را لېګي نو موږ یې بند کړو چې خلکو ته پته ولګي وانا لمس السما ایقرا منګه ماته کاسمان اسمان نه مرم فضا بره لاړو فوجدنا نموند موږ دی فردانا مولیت دک شوې د توګداران مستخدو و شو باندې او د شغلو دک شوې د شغلو وانا کنا نقول منا ایقنا موږ چې کې ناسو موږ دی د دې فردانا مقاعده فوجدنا ذل سمید فرد فقصارنی چې فرښتې به توې موږ اورید پم یا سمل ان او چې وقید څوک اوسن فرناتو چې وقید اوس نو به موږ ځان شغله تیارا شغله پرشی شغله پرشی ختم کی یا ختم کی او یا زخمی کی موږ زخمی ځنګل کې اور دي چې غي بیاوي خلک وایي په ځنګل کې بلا دا بلانی دا هغه جنیر هغه زخمی شو چې غو باسي وانا لا ندري او وانا لا ندري هم غن پوي د اشر او دي اده شر اراده شو اده عذاب اراده شو د پاجا بزنو کړی یا اراده کړی په دې باندې رب دې د اسلام مونږ ته پته نو چې الله په عذاب را لېګي کو ته پیغمبر سره لېګل دي وانا من صالحون ابيشک بازونه نه کانو یعنی فطرت نه کان خلکو ومنا دوانزالن ابازونه نه سیوا دینو فطرتن شریر خلکو دکه امیشتر پر انسانان که باید فطرتن خلکی قرآن لانی او ریدل خونیک دل خلکی اباد فطرتن بدکار خلکی که قرآن واو ری بدکاری بیا دکه در فطرت که شیطانیتی وانا من صالحون اقیدن بعد منگا نیکانو نیکان خلکو اباد منگا سیوا دینو کنن تراقا قیدن و منگا فرقی مختلفی سوکی شیگان سوکی تایانو سوکی یهودیانو ازوک داریانو سوکسو دغه اوسو په څوک شګانی څوک برلیانی څوک پنځپیرانی څوک دوه نمبریان دي ورنه نو جوړ وربا اخا وانا ظننا ايقنا زم ګمانو ان ذو يقين ذو ګمان دي ايقنا زم يقين ان ذو جلل چیرې کمزور بنو کو الله دا پدما کې ولن نو جوړ وربا ان و کمزور کو دل په تیخ دا باندې دا زمونږ یقینو چې الله ما زغور ورسته یعنی خیدی ته وره د قران نه مخې دغه قیده وا جلان تو خلاصول نشي کول نه تختی دی شي خدا نور وسری متری نیولې وانا لما سمعنا رودا ابيشک من کل چور د قران امن نبی مونږ یې مارال په دی باندې پم من بربي چاچی مارال په پر رب باندې فلا خف بخسن ان بهریږي بخسن د تاوان ولا راخن زیاتین بخس اچ الله بل گناہ کم کی ان زیاتی نه جذبل گناہ پر واړی وانا منا المسلمون ایقنا بعضنا قال کی قدون کی قران تا ومنا بعضنا قاتتون ام ظالمان دي ظالمان دي چې قران ته نه کینی اوس فمن اسلم چا چې غاړه کړو قران ته نو دې کتانو تحر و اراده وکړه د اصلاح و عمل قاصون ارتی ظالمان دي نو شی بده نو دې د فرد جهنم ختم ون خشاک والله استقامو هغه وه کې دا ده چې ماته وایو شو چې الله استقامو کچره وځي دا خلک علی طریقه دې په طریقه د اسلام باندې ټول اسلام په طریقه شي قرآن سنت باندې عمل وکړي لاس خینا من غدکا خامخا بس کوم په دیوان او بو فراخه او بو فراخ معنا رز بر زیات کوم ما ته وای دلی شوی دا کله خلک په قران او سنت کلک شو لاس خینا من غدکا ما دولت بر زیات کوم یا طریقې نمبر کفر دی اما ما ته وای شو دا الله استقامو کجر خلک او در داخله ټول الله طریقې په طریقه د کفر په لار د کفر باندې نو خامخا زیاد بکم دیلا او بس کم پدی بانی مان غدا کا او با پراغ مال بار زیاد کن پا دو طریقو مال زیادی گی یا چی کرا مومن شه دان قربانی نو اللہ بالا مال زیاد کن او یا کرا کافر شه در درمیانا درمیانا چی کی کنا در مال نزیادی گی آغا چا زیادی گی جیادی طرف کلک خدر گی دی بل طرف کلک خدر گی د دې وینه کوم خارج درمیانه درمیان کوتي اي وټول مر رسوا او خاري ولته به لاس دی ولته کې جوان د دما دول سره کوم لنبت نو فيه به بار چمتانو کو دای په دای په دې کې هم یو ځان د کرابي او تخفیف منګر قران ته اچا چې مخ وړو د کتاب د ربنا يسلكو دنه کېدل دنه مکه د عذاب ساده عذاب سخت ادا ان دا وه تر متعلق بیا سر اما ته وای شو ده ان المساجد چې کله جمعهونه لله خدا الله دي نو مرامت کو به جمعه کې سره د الله نه سوک جمعه کې یا رسول الله نو وای یا رسول الله مدد یا غوتر الله مدد جمعه کې نو وای جمعه کې اخر به مدد نو وای ته به بار خیر وای نه نه بهر خو ناروا ده خو جمعه کې ډیر ناروا ده دغه جمعه خو جوړ شو دې فرچ یا الله مدد وکوه بار خدا مشرکان وای نو ته خدا نه مسلمان ته په جمعه کې یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد جمعه ته د الله دی وجه نه هغه جمعه چې پای کې یا رسول الله هغه رسول الله مدد یې کې مزنه کې هغه دغه مس دغه جمعه ته مسجد حرام ته تلوستو په سورته توبه آیت نمبر 107 والذين اتخذوا مسجدا حراما كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارتادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يشهد انهم لكاذبون د کفر دې جوړ کړ د کفر دې شاعت دارنګي د مسلمانو خلاف جوړ کړ دې د زړه د مسلمانانو الله وي لا تقم فيه ابدا مدرف دې جماعت کې چره ما مول فقيه کنا جدا خبره او درې کنا فقيه نو کوم دا درې کما لمسجد او ستاره الا تقوى من اول يوم هغه جماعت چې د بنیادی خود شوه په توحید باندې اول را دي د توحید فاریخ جوړ کړي پر پیخور کې جماعت خو چې توحید له جوړ شوه هغه د ځان له دغه جوړ دکان نه جوړ کړی مولیانو نو هغه جماعت چې هغه د توحید پر جوړ شوه نو حق ان تقو فی تای کو درګه کم جماعت کې شرکیات کیږي ته دن نه لاندې شي کم جماعت کې چې هغه رسول اعظم لیکي یا الله یا محمد لیکي ته یا الله ٹھیک دے یا محمد علی کی یا رسول اللہ علی کی دا جمعہ تا مدا وان المساجد یکران جمعہ تو نا للہ دا اللہ دی دا دا اللہ کرن دی فلا تدو نمرا مات کو سر دا اللہ نیسو کو وان نو شان دا دے لما قام عبداللہ ہر کلا چودر بندر دا اللہ پیغمبر رسان یدو چرا بند کو یا اللہ کادو نشو دا جنات یکونو شیشی پدبارا پن دوی دا محبت نا اغه دوره مینې واغ سره چې په نبی اسلام را پندې د خوشاله نه ا انسان ته بد غني توحید یاد به معنا وان نو شان ده لما قام عبد الله هر کله چې درېدل بند ده الله یذو چر مات کو به الله چې الله را مات کړي کادو قریب دا مشرکان چې شو په د باندې را پند پردو وهو همیشه د پرتو دا خلق را جمع شده و دیدی لکه صحابیاتی نور داشتن یا برا مانا شب دلدید خکول مانا کرده وانو شان دا لما قام عبدالله کرچو دلیل بنده دا اللہ ابیان دا توحیدی کرید رو چرا مدکو بی اللہ خلق اللہ اطرابه دا ابیا غ مرشه دې نو قادو قریب دي مشرکان چشي علی ين علی قبری تغه په قبر قبر باندې راپن چې جوان دې په ګډه ویشته چې مرشه دې نو داغه قبر سجدي کوي وګورئ پیر بابا په ګډه ویشته کاکا ته په ګډه ویشته جوان دې شیخ عبدالقادر جیلانی په ګډه ویشته او دې په قبر باندې راپن شي سجدي وته کوي قل انما ادعو و یقین درامتکم رب دما انی صدر کوم دا الله سره سوک و یقین ز وخت داره ما تاسو له زرند تکلیف ده وکړو ولا رجنه د اسلام د مال اس کې نشته قل انی لا یجرنی و یقین ز چې ما پنا بران کی مات د الله د عذاب د الله ایسو کما په دغه رحمت کوم یا ما په دغه متطرف منم نو ما با مال بالا عذاب را کی اسو نشي بچ کوله الله نبی اسلام ته وایا چې انی دجم لا یجرنی هرگز پنا بران کی مات من الله اذا الله نه اعدن ایسوک ولن اجد من دوني هرگز اوبنمم بدا الله نه ملتحد زائد فنا الا بلاغ من الله مگر رسوما اقامت طرف الله نه مگر رسول کوم رسول الا ابلغ بلاغا مگر رسوما رسول طرف الله نه ورسالاتي او اقامات الله زما کار داري زه د خیر او شر مالک نیما د الله احکام رسوم و ما یوسف الله اچا خلاف کو د الله پیغمبر د الله یقین دل اور د جان ما میشه په بلی کا میشه حتا کی کر چوی نی دی اگج د سر لوس کول شي عذاب نو سوا تعالی مون درجه پوه بشي چې من اضعف ناصرا سو کو کمزور په بار د مددگار وا قال و ددا اسو کو کل کم په تعداد کو خدای وای ها وای وای چې تاسو ډیر کمنګا تاسو مضبوطه کمنګا نو چې کله دا ورځ په تبو لګي چې ډیر دی دی او کډیر مونږو او کمزور مونږو او کمزور دی دی قل ان اذ نبي للمغرب نبي اسلام قل ان ادري واذا نفيكم اقارب ان زيد اغا ادب تاترلوس کولشي يا گردول دي رب ما مودا ما تفت نيسته چادا دروان کر رادي عالم الغيب دا لا پود پپټو باندې نو نه خبرې په خپلو پټو باندې اچال را خبرو دا الا من تعدا ځان د کلام شو دا دال مبتدا ځان له مبتدا ځان خبر شو لیکن آتو چې فرزند کی د فرد وای د پیغمبرانه نو یقینا نه یذکو چلی مخدنا او رسول نارسان فرښتي تیاری د فرد فرض چې پیغمبر ته وای یو کی نو فرښتي د غی فرض فرلو دیږي لیا دما دیر فر دا بیان وکړه لیا دما دیر فر چې ظاهر کی الله اندا خبر قد ابلو رسالات ربهم چې په ځاکر اورث هدي پیغمبرانو احکامات راغفر دا بیان الله دی لوکو چې دین دا ثابت شي چې پیغمبران معصوم دي خپل هم دوی ګناه نه کوي او پرختي دوی سره دي شیطانان دوی فتح نشي راتلی یو معنی دا شو یا دوی معنی الا من ارتضا لیکن آتو چې پتندې کې د پار د وحی مې رسول د پرختي نه یقینا الله چې یسلکو چلی مخکتا د دې فرښتین ورته رتنن فرښتین ورې څوکیدار فرښتې فرښتې چې وه له چړکی د جبرئیل سام چې را دي کې داغه نه چاپیر فرښتې را دي د فار دی فار پوښه دا نور پر اصل را دي کې لی عالم د فار چې پوشی پیغمبر ان قرب له په دی باندې چې کړه اورثو دی فرښتو اقامات را خپل چې دا دوره حفاظت کراغله د کې شیطان ګډوډتیا نه کړی دا دی په او بعد خلک دین علم غیب ثابت وي وای نبی اسلام عالم الغیب څنګه مصطفی دین باندې وځته وای ته چې کوم معنی کې په دې معنی خو نبی اسلام ته پیغمبرانه مو یو اسکورته اوسګور او استګورا ادم ور پچی استګوري وایا پیغمبر ان ادری زنه پیغم اقریبا اني زيد اغه تاثر لوس کول شي یا ګردولې دیا صاحب دار رب محمودا ما ته پدېسته ولی دې عالم غیب الله په پغړو په پټو باندې دې انا خبر الله په خبر غیب باندې سو ټیک شو اوس الا مگر خبرې اغه سو د بریلی معنا کوم مگر خبرې اذو ارتدا چې پتن کی د پیغمبرانه نه په علم غیب خبر کې علم غیب ورکی ٹھیک شو د بریلی مات شو نو دې مخه تر وسکه نبی ته ما اذ نه پويګما چې دې دې کړل دې ما ته پاتې نشته نو دا به چې نبی ته هم المغیب نه لکه نو چې دې اټ کوي چې کوم پسند کی پیغمبرانو نو هغه المغیب ورکی نو مطلب چې نبی ته پیغمبر هم نه خبره وکړه بریلی یو پران تل مغیب ثابته یک نه شو دو شو پیغمبر له مغیب خو ثابتار نشته ثابتوله نو قران یو یاد خونه دی هیڅ چل نشته ثابتوله ان شاء الله خو دې ته نقصان دا وکړه چې تا پیغمبر زم پیغمبران هم خارج کړ ځکه الا مگر هغه څوک چې فزنه کې د پیغمبران نه هغه له مغیب ورکی نو نبی اسلام به خونه ورکړه ځکه خو اعلان کوي چې ان ادری قریب اتم پچی زنه پوها چې دې دې دا چترلوت کول شي یا ګردول در عبد ما مرده لري نو دین دا ثابت دی چې پیغمبر نبی اسلام پیغمبر نه دی دغه توای چې پیغمبر له غیب ورکی کنه نو خو یې چې ما ته ظالم غیب نه نیمه نو ستاد دې معنی مطابق نبی اسلام تعالی پیغمبران مخارج کوم وخت اجازه مون معناو کې چې قول ادری و دا نیم پویا چې ان دې دې هغه چترلوت کول شي یا ګردول در عبد ما مرده ما ته فاده نشته عالم غیب زکه الله پوره په پټو باندې نو خبرې په پټو پټو باندې سوک خبر وکړه دا الا استثناء منقطع کا لكن من الفضا برسول لكن اتو چې پتان دي کې د فرښتونو د پیغمبرانو رسول پیغمبر یقینا چلی لیگی مخدنه رسولنه رزنانه څوک داران فرښتې نو دا بیان د الله متعلق ده د موضوع سره دا بیان وکړه چې پیغمبر لاله وحیلیږي انته ته فرښتي لیږي دا بیان وکړه لعلما دې پرځخاره کې الله ځان قد ابلو چې یقینا دې پیغمبران اورته پیغمبر در خپل دې پر دا بیان الله وکړه چې خلکو ته پته وي چې پیغمبران دا وحی چې دا معصوم ده یا د رسول امرت فرښتو نو بیا به دې ماده شي لیکن آدو چی پتاندی کی د فرختون فرد وحی نقنن اللہ یسلکو لیگی مقیدن رسول فرختی تیاری چی دوسو سد فارا لیا لما دیو فارا چی پوشی پیغمبر دیو فارا چی پوشی پیغمبر ان پدیبان چی قد ابلو چی کن ارسولی فرختو اقامات درب دیی د پیغمبر مکمل یقین راشي چې فرښتو ګډوډنه کړه دا یو خدای د ونه دي شیطانان دې سره ګډوډنه شکور په لار باندې وا هاذا بما ردیم ای هاذا ګر الله په امان شې دي پیغمبران ته یا دې فرښتو ته دي واسا کل شی اشبر الوشه ادنه په دبار د شمیر باندې مختوانه